координатор кампанії «За свободні і справедливі вибори» Віктор Корнієнко ставиться до обіцяння у старшині ЦВК насторожено. Поки що от це така доброзичлива риторика не підтверджується ніякими справами. А доброведуючи ситуацію по попередніх кампаніях, можна лічити, що все і закінчиться словами. Звісно, некоторі зрухи все ж таки будуть. Я прогнозую, что в округовые комиссии будут включены представники объединенных демократичных сил, але только это не вырашая принципово питание с поляпшением выборчей ситуации. Все это треба разглядать комплексно, и пока что тенденции не вельми обнадеивают. Старшині Білоруського Хельсинського комітету Олегу Гулаку, який присутнішав на сьогоднішньому посіджені ЦВК, сподобалася його доволі спокійна атмосфера. Комісія демонструвала некое потепління, лічить він. Спадар ГУЛАГ додав, що він звернувся з просьбою отримати усі постанови Центру виборкому, покільки, як сьогодні казали, не всі ці документи з'являться на офіційному сайті. Ми розлічуємо, що ми зможемо це все отримати, і це буде, скажімо так, першим кроком у тим, наскільки відкритою може бути ця кампанія. Сказав нашому кореспонденту Владимиру Глоду старшиня Білоруського Гельсінського комітету Олег ГУЛАГ. Ось ми тільки що чули, як Лідія Ярмошина, ну, можна сказати, обіцяла, що сьогодні політичний тон і політичний дух виборчої кампанії будуть нові. Чи поділяють такі відчуванні шерагові громадяни Білорусі? Чи вірять вони у те, що парламентські вибори у осінь будуть справді свободними і демократичними? З цим питанням сьогодні наш кореспондент звертався до городянців. Вибори завжди як без вибору будуть. Ось все. Так завжди було. Політична партія мала найдільніше. Кандидат у нас сама, що безпартійні усі. Усі кажуть одно і те ж, а потім все одно ніхто нічого не робить. Ось все. А може на ці вибори нічого зміниться? Кожен рік ми віримо, що щось зміниться і нічого не міняється. Аналогічно, що у нас може змінитися в Україні? У нас складана ситуація, м'яко говорячи. Демократи я не бачу. У нас увогулі якийсь тип поворот до монархії йде. Не будуть. А коли у нас щось демократичне було? Ну, сміху варто. Хотілося б вірити. К сожалению, є несоответствие між тим, що ми вибираємо, і що внедряється в життя. Должно мінятися мислення чоловіка. Не вижу причини, чому б вони не були свободними. Нет смысла кому-то сейчас, мне кажется, їх делать несвободными. Любые в настоящее время какие-то нечестные попытки что-то сделать, они рано или поздно станут ясными, не сейчас никто рисковать не станет просто такими вещами заниматься, это бессмысленно. Ну, свободными они-то выборы будут, конечно. Демократическими будут, но современная настоящая власть имеет все средства массовой коммуникации, газеты, все под ихним, и на наши деньги, под ихним контролем. И влияние на нынешнюю власть со стороны простых людей практически затруднено. Жыхары горадні адказвалі на пытанне, ці вераць яны ў тое, што парламенцкія выбары сёлета ў восень будуць свабоднымі і дэмакратычнымі. А пытання, звязаныя з выбарамі, мы правялі і на нашым сайце свабода.орг. Мы пыталіся ў наведнікаў сайта, ці трапіць на іх думку апазіцыянеры ў парламент. Вось на гэты момант 6% удзельнікаў апытання лічаць, што апазіцыянеры будуць у наступным парламенце, а 94% у гэта не вераць. Кажуць, што апазіцыянеры ў парламент не пройдуць. Анатоль Ляўковіч, сустаршыня аб'яднаных грамадзянскіх сілаў, выканаўца абавязкаў старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», якая збіраецца вылучаць сваіх кандыдатаў у дэпутаты на выбарах у палату прадстаўнікоў, быў сёння госцем нашай онлайн-канферэнцыі, якая адбылася на нашым сайце, і фрагменты з яе прагучаць таксама сёння ў нашым эфіры. Паслухайце кавалак гэтай перадачы. Социал-демократичная идея – это идея большей белорусских громадян, то есть идея, которую поделяет большесть белорусских громадян. И зауважьте, эту идею эксплуатуя керовництво краины и ее президент Александр Григорьевич Лукашенко. Я его, в принципе, так и называю – стихийный социалист. На самой справе он импнется робить заходы, которые принципово характерны для социал-демократичных партий, заходы в оборону пенсионеров, там – у любым выпадку уся его риторика будуется на гэтым. Але я его называю стихийным социалистом, потому что он не демократ. Анатоль Ляўковіч, гость нашей сегодняшней онлайн-конференции. Отказы на пытания наведников сайта свобода.орг слухайте недзе праз полгадзіны. Гаворыць Радыё Свабода, а зараз да іншых тэмаў. Сёння ў Менскім раённым судзе скончыўся працэс у справе жывога шчыта. Нагадаю, што так журналісты назвалі інцыдэнт, які адбыўся 2 сакавіка сёлета на Слуцкай шашы на ўездзе ў Менск, калі міліцыянты перагарадзілі дарогу прыватнымі аўтамабілямі, каб спыніць нецвярозага кіроўцу. Гэтыя дзеянні сёння суддзя Ірына Майко прызнала злачыннымі. Дорогокупца Геннадия Ивановича, Федоровича Алексея Александровича, каждого признать виновным в умышленном совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе. На процессе у справе живого счета был присутный наш корреспондент Олег Грузделович. Яму слово. Супрацоўнікаў ДАІ асудзілі на 2 гады зняволення ўмоўна, за тэрміноўкай на 3 гады. Патрэба ў кампенсацыі стратаў прызнана часткова. Матэрыяльныя страты памерам ад 1 до 6 мільёнаў пацярпелым будзе кампенсаваць ДАІ Менску, а з кампенсацыяй маральных стратаў яшчэ мае разабрацца грамадзянскі суд. Адвакатка пацярпелых Вера Стромковская заявіла, што прысудам яны задаволеныя і абскарджваць не будуць, хоць некаторыя пацярпелыя прасілі суду рэальнага, а не ўмоўнага пакарання. Нам дастаточна, што государства согласілася з нашымі довадамі, прызнала, што гэта преступленне, і мы надеемся, што мы паставілі точку ў существаванні такіх преступных дзействий па адношэнню к нашым гражданам са стороны сотрудников ГАІ. Геннадзь Дарагакупец каментаваць прысуд адмовіўся. Тады і звернуўся да Алексея Ліхтаровіча. Алексей, будзе абжаваць прыгавор? Вы ж не рішылі? Без каментарыя. Пасля заканчэння працэсу побач з судом яшчэ доўга стаялі журналісты, якія бралі інтэрв'ю ва ўдзельнікаў працэсу. Не адразу разышліся і сведкі супрацоўнікі ДАІ. На жаль, ніхто з іх не пажадаў выказацца пра прысуд сваім калегам. Я магу не даваць вашы прозвішчы. Скажыце што-небудзь. Каментарыя. Вы не згодны з гэтым прысудам ці як? Ці вы згодны? Скажыце. У прокурора Миколая Дубенка журналісты пыталіся, ці задаволен ён прысудам, але дакладнага адказу не прагучала. Приговор вынесен, вина обвиняемых определена. Наказание назначено с учетом УПК. Хочу дополнить, что говорить о виновности или невиновности еще рановато, поскольку приговор не вступил в законную силу. Журналисты нагадали прокурору про поводзіны у суде супрацоўнікаў ДАІ, признанных сведками, что один со сведок присутничал на последжанні яшчэ до своих показаний, між тым, як гэта забаронено, а так само, что сведки меняли показания альбо адмаўлялись отказывать. Прокурор Миколай Дубянок покинул гэтые поводзіны без коментару. Адвакатка Вера Стромковская заявіла, што будзе дамагацца, каб супраць сведак, якія давалі ілжывыя паказанні, ці адмаўляліся адказваць на пытанні суддзі, завялі крымінальную справу. Пацярпелы Юры Пашкевіч падзякаваў журналістам за дапамогу ў давядзенні справы да суду. Мы думалі, што наше дзело да суда не дайдзе, разваліцца, но так як средства масавай інфармацыі паддзяржалі нас, большое вам спасибо, конечно, што вам не безразлічны нашы і жызні, і вообще то, што з намі произошло. Сказаў нашаму корэспанденту Юры Пашкевіч, адзін з тых, з каго быў створаны жывы шчыт 2 сакавіка сёлета на Слуцкай шашы. Юры Пашкевіч сёння будзе госцем нашай начной свабоды. Слухайце нас о 10 гадзіне паводле менскага часу. А зараз пра першыя рэакцыі на сённяшні прысуд. Намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрась Беленькі бачыць пазітыўны момант у тым, што справа пра жывы шчыт дайшла до суду. Калі б не грамадскі рэзананс, калі б не праявы элементаў салідарнасці вадзіцеляў, грамадзянаў, калі б не такая пільная ўвага грамадства, прынамсі, навіна гэтая стрымалася была больш важная, чым нават падзея 25 сакавіка, то, канешне, б гэта справа да суда не дайшла. Калі вылезлі падобныя справы, гэта практыка. Прынамсі, тут жа гаворка ідзе не толькі пра даішнікаў, гаворка ідзе ўвогуле пра сістэму праваахоўнай Украіне і кошт чалавечае жыцця. Гэта планка ніжэйшая, чым нармальных грамадствах. Это крэагаваўны прысуд Юрась Беленькі, а прадпрымальнік Міхась Субач, які быў асуджаны за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня, лічыць, што прысуд міліцыянтам у справе жывога шчыта паказальны для сучаснай беларускай сістэмы. Это вельмі несправедлівы прысуд у параўнанні з астатнімі прысудамі, і гэты прысуд з міліцыянтам, ён таксама выкрывае тое, што ў нашай сістэме судовай ёсць шмат залежнасці ад уладаў, ад нейкіх іншых дзяржаўных устаноў. Таму і прысуды так моцна могуць адрознівацца. Напрыклад, наш сябар Андрэй Кім, які нібыта адштурхнуў міліцыянта, Йому дають 1.5 роки колонії, а міліціянти, які доводять людей до такого стану, що їх можуть наогул забити, вони отримують ось такий м'який присуд. Є така примовка на одного ангельського писателя, який казав, що є люди рівні, а є рівніші. Ну, ось отримується, що міліціянти у нас поки що рівніші. Гэтак каментаваў сённяшні прысуд даішнікам прадпрымальнік Міхась Субач. Тэму жывога шчыта мы працягнем праз хвілінку, а зараз я нагадаю вам тэмы, якія мы асвятляем у сённяшняй праграме. Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына выказала думку, што сёлетняя выбарчая кампанія пройдзе больш адкрыта за папярэднія. У Менскім раённым судзе скончыўся працэс у справе жывога шчыта. Супрацоўнікаў ДАІ асудзілі на 2 гады зняволення умоўна з адтэрміноўкай на 3 гады. Сёння ў беларускай інтэрнэт-прасторы на ініцыятыву Беларускай асацыяцыі журналістаў прайшла акцыя пратэсту «Гадзіна маўчання». Сайты удзельнікі акцыі не абнаўляліся цэлую гадзіну і вывесілі чорныя банэры – сімвалы пахаванай свабоды слова. Сёння выпускны баль у навучэнцу 4-го курсу Нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Куба Коласа. Нагадаю, што ліцэй ўжо 5 гадоў дзейнічае ў падпольных умовах. Адбыўся канфлікт на калгасным рынку ў Пінску. Прыватныя гандляры там пратэставалі супраць супрацоўнікаў падатковай інспекцыі і, урэшце рэшт, натоўп выштурхаў інспектараў за межы рынку. Я нагадаю, на хвалях Радыё Свабода мы абмяркоўваем тэму дня – суд у справе жывога шчыта. Супрацоўнікі беларускай дзяржаўтаінспекцыі за злоўжыванне ўлады і службовымі паўнамоцтвамі пакараныя сёння 2 гадамі умоўна з адтэрміноўкай выканання пакарання на 3 гады. А ці можна наагул неяк абараніць свае правы звычайным грамадзянам, калі міліцыя перавышае свае паўнамоцтвы і незаконна абмяжоўвае іх правы? Наконт гэтага разважаюць грамадскія актывісты з Гомельскай вобласці. З імі гаварыў Віталь Сямашка. Прадпрымальнік з Рэчыцы Леонід Невар мае свой досвід зусім недзелавых стасункаў з мясцовай міліцыяй і, ў прыватнасці, з супрацоўнікамі ДАІ. Падчас выбарчай кампаніі 2004 году, калі прадпрымальнік вырашыў балятавацца кандыдатам у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, яго розным чынам спрабавалі выштурхнуць з кампаніі. Міліцыя учыняла ператрусы, калі дома ў прадпрымальніка збіраліся чальцы каманды альбо незалежныя кансультанты з Менску. Аднойчы былы начальнік мясцовай ДАІ Александр Фядак разам з начальнымі дзяржаўтаінспектарамі арганізаваў пагоню за аўтамашынай прадпрымальніка. Невара вінавацілі ў тым, што ён не падпарадкоўваўся інспектарам і наагул хацеў уцячы ад іх. Прадпрымальніка праз суд пазбавілі на 3 гады пасведчанне на права кіравання аўтамашынай. Леонід Невар не маўчаў, але ў суд не звяртаўся. Я не пашоў через суд, потому что суды под власти местной власти. Я попытался через прокуратуру. На протяжении 3.5 лет я прошел от нижней структуры прокуратуры до генеральной прокуратуры. И в основном на всех этапах практически были отписки. Такое впечатление, что прокуратура под копирку берет и делает лишь бы отцепиться. Сябра ГП, чернобыльский ликвидатор Скалинковичу Василь Селиверст так само не раз зазнал пераслед сбоку милиции и спецслужбов. Милицианты затримливали его без дай причины, калі ён збіраўся выправіцца ў Менск на выбары альбо на той же чарнобыльскі шлях. Вартавалі мне ў пад'езде міліцыя, знімались з поезда. Я звертаюся, бо што сначала ў отдзел міліцыі, а тады к прокурору, але ж не так все заволокіце, як будто нічого не было. На суд падаваць іх это бесполезно. Тут і суд, і прокуратура, і міліцыя гэта одна і та же система, яка накіравана супраць чалавека. Бороться трэба агульна, як той живы щит. Выкручыцца ім вельмі тяжко, калі шмат людзей на іх падаю скаргі. Гаварыў чарнобыльскі ліквідатар Скалінкавічу Васіль Селіверст. Ну, як бачым, сапраўды ўдзельнікі жывога шчыта дамагліся свайго і вінаватыя былі асуджаныя, праўда, умоўна. А наогул ці верылі ў такі прысуд наведнікі нашага сайту? У апытанні, якое было на сайце свабода.орг, мы пыталіся, які будзе прысуд у справе жывога шчыта, і 43% большыня з іх сказалі, што іх апраўдаюць. Ну, яны трошкі памыліліся. Наступны радок 41% ўсё ж такі ўгадалі, было умоўнае пакаранне. Вось такія вынікі апытання. Яшчэ нагадаю, што на нашым сайце вы можаце пабачыць відэаматэрыялы, звязаныя са справай жывога шчыта, уражанні пацярпелых, таксама кампутарную рэканструкцыю падзеяў і відэакадры, знятыя на мабільны тэлефон адразу пасля здарэння. Наведайце наш сайт свабода.орг. Сёння акцыю пратэсту «Гадзіну маўчання» супраць прыняцця Палаты прадстаўнікоў у другім чытанні закону аб сродках масавай інфармацыі правёў шэраг беларускіх інтэрнэт-рэсурсаў. З заклікам да акцыі выступіла Беларуская асацыяцыя журналістаў, на думку якой законапраект ухвалены з мэтай абмежаваць свабоду слова ў беларускай інтэрнэт-прасторы. Паведамляе Валер Каліноўскі. Знак акції «Гадіна мовчання» «Чорний квадрат» з'явився на сайтах «Нашої Ніви», «Хартії 97», «Білоруського партизана», «Европейського радіо для Білорусі», «Радіо Свобода» і шерогу інших інтернет-ресурсів, адресованих білоруської аудиторії. Білоруська асоціація журналістів закликала всіх, хто ніяби до проблем доступу до інформації і її розповсюду, 25 червня змістить на своїх інтернет-ресурсах «Чорні банери» як символ похованої у овальній залі свободи слова. А так само не обновлять сайти, не робить записів у блогах тягом одної години. Перші виніки акції підводить представниця БАЖ Вольга Бабак. Я от менавіто зараз займаюся подліком кількості веб-сайту, які підтримали. Отримлюється десятки насамреч. Часом гэта былі просто размешчаныя банеры і інфармацыйныя паведамленні. Часам людзі сапраўды дэкларавалі, што яны падтрымліваюць акцыю і не абнаўляюцца на працягу гадзіны. То бок у тым ці іншым выглядзе акцыя знайшла вельмі шырокае асвятленне. На ўсіх буйных парталах і беларускіх, і некаторыя замежныя СМІ, наколькі вот зараз я магу судзіць ужо таксама. Вольга Бабак мяркуе, што беларуская інтэрнэт-супольнасць выявіла сапраўдную салідарнасць перад пагрозай абмежавання свабоды інтэрнэту і выказала пратэст супраць тэрміновага прыняцця закону аб СМІ без правядзення грамадскіх слуханняў і абяцанай уладамі міжнароднай экспертызы праекту. Цяпер БАЖ рыхтуе іншыя акцыі пратэсту супраць найбольш рэпрэсіўных палажэнняў закону. Рэдактарка сайту «Хартія 97», які падтрымаў акцыю «Гадзіна маўчання», Наталля Радзіна перакананая, што пагроза свабодзе інтэрнэту ў Беларусі рэальная. Контроль над інтернетом викликає великий беспокой, що це буде, як вони будуть його контролювати. Звісно, вони можуть заблокувати сайт у Білорусі. Вони можуть використовувати некі технології, ті ж китайські, про які шмат писалося, що білоруські влади їх закупили. Вони можуть затримувати і привлекати до відповідальності журналістів і редакторів сайту. Редакторка сайту «Хартія 97» Наталя Радзіна про пагрозу свабодзе інтэрнэту ў Беларусі. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння госць начной свабоды адзін з пацярпелых ад жывога шчыта нацысцкай шашы Юры Пашкевіч. У начных доследах на просьбу нашага слухача размова аб праблеме легалізацыі эўтаназіі. У нашым эфіры таксама матэрыялы аб прычынах і наступствах сённяшняй аварыі на Новалукомскай ДРЭС. У перадачы гукапіс Александр Памідораў працягне аповед пра гурт Рэха, а ў начной чытанцы будуць гучаць пераклады Яна Максімюка. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння выпускны баль у навучэнцаў 4-го курсу Нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа. На ліцэйскае свята запрасілі выпускнікоў розных гадоў, грамадскіх дзеячоў, акрэдытаваных у Беларусі дыпламатаў. Да герояў дня падрыхтавалі вялікі канцэрт. Перадае Ігар Карней. Сёння паўтара дзясятка выпускнікоў пасля 4 гадоў пад дахам партызанскай школы развітваюцца з Нацыянальным гуманітарным ліцэем. Дарэчы, сярод навучэнцаў шмат іншагародніх дзяцей, якія па некалькі гадзінаў штодня трацяць на тое, каб трапіць у ліцэй. Якой школай стаў ліцэй для выпускнікоў, гаворыць колішні навучэнец Франак Вячорка. Ліцэй – гэта школа беларускасці, напэўна. І што так не прывівае любоў да беларушчыны, як беларускамоўныя выкладчыкі, беларускамоўныя асяроддзе, праўдзівыя гісторыі Беларусі, супольныя змаганні за сваё права вучыцца. Калі мы вучыліся ў ліцэі, то нас аб'яднала і змаганне за права вучыцца на беларускай мове. І я думаю, што не возім ліцэіст, які закончыў падпольны беларускі гуманітарны ліцэй, про гэта не шкадуе. І ўсе про гэта спамінаюць з трымценнем, з вераю, што прыйдзе дзень, калі такія ліцэі будуць на кожнай вуліцы у кожным горадзе. Гэта ўжо другі выпуск, які ад пачатку мусіў навучацца ў падпольных умовах. Нагадаю, што ў 2003 годзе з ініцыятывы Міністэрства адукацыі адзіны ў краіне недзяржаўны ліцэй быў закрыты. Аднак адміністрацыя ўстановы прыняла рашэнне не распускаць педагагічны калектыў і наладзіла навучальны працэс фактычна ў падполлі. Ад таго часу самі ліцэісты сваю альма-матер называюць не іначай як партызанская школа. Пра мінулы навучальны год ацэньвае дырэктар ліцэю Уладзімір Колас. Перадусім ён звяртае ўвагу на тое, што на экстэрнатах і іспытах на базе сярэдніх школ ліцэісты паказвалі значна лепшыя вынікі, чым іх школьныя аднагодкі. Уцягнуліся у рытм, які дыктуецца умовамі, які нас паставілі. Вельмі радуюць вынікі, якія атрымалі нашы навучэнцы на выпускных іспытах, а таксама пры здачы іспытаў за курс базавай школы. Это просто выбітныя вынікі. Гэты выпуск пакідае вельмі светлыя ўспаміны аб сабе, шмат каго нам будзе не хапаць. Далей назапашваць багаж ведаў выпускнікі ліцэю будуць у розных краінах Еўропы. Вялікі дэсант выправіцца ў вышэйшыя навучальныя ўстановы Польшчы, а таксама у Еўрапейскі гуманітарны універсітэт у Вільню. Асобныя навучэнцы ад'едуць у Чэхію, Італію і нават Боснію і Герцэгавіну. Ігар Карнеев перадаваў пра сённяшні выпускны баль навучэнцаў нацыянальнага гуманітарнага ліцэю Якуба Коласа. На чарзе званкі на свабоду. У Беларусі распачалася кампанія па выбарах дэпутатаў у палату прадстаўнікоў. Выказванні слухачоў на гэтую тэму. Без змянення выбарчага кодэкса удзельнічаць у выбарах немэтазгодна. Кавалёў. Радзе выбары прыйшла пара для ўлад цягнуць к сабе электарат, утнуць у яго сваю пазіцыю, тое супраць апазіцыі, казаў без дыктату адзін з электарату. Город Минск, Иван Карпович. Мне 80 лет. И сколько бы ни проходило выборов, это не выборы, а просто фарс. Государственная машина уже давным-давно выдвинула своих представителей, и все пройдут тех, кого не наметили. А это оппозиция или кто-нибудь, как по Конституции сказано, каждый может быть избран и избираться, это просто вешают лапшу на уши людям, особенно молодежи. У наступным тэлефанаванні слухач задае пытанні. У мяне такое пытанне. У Злучаных Штатах 3 мільёна бяздомных. Гэта людзі, якія жывуць на вуліцы, у картонных каробках, закутаныя ў розныя пледы, ў адзеялы. Як вы гэта ацэньваеце? Гэта ў той стране, якая дужа хваліцца сваёй свабодай, дэмакратыяй і правамі чалавека. Другое пытанне. За што павыганялі амбасадараў з Мінску? Што яны там натварылі? Якую шкоду яны там зрабілі, што іх павыганялі? Ну і трэцяе пытанне. Мілінкевіч быў на прыёме ў Сарказі, гэта ў прэзідэнта Францыі, і ён дужа дабіўся вялікіх поспехаў. Нічога не чуем пра гэтыя поспехі. Тры гэтыя пытанні і раскажыце ў сваіх наступных перадачах. Адказвае намеснік кіраўніка Александра Мілінкевіча ў руху за свабоду Юрась Губарэвіч. На Штаты Америки это вольная краина, и каждый там имеет возможность жить так, как он хочет. Они имеют все возможности для того, как работать, зарабатывать себе на жизнь, иметь вартые умовы для проживания. Относно дипломатического конфликта с Соединенными Штатами, тут на самом деле присутствует твердая позиция американцев, что да, право человека, свобода и демократы в Беларуси, а именно до такого негативного для нашей страны момента, как наявность политических зневоленных. Натурально, что эта позиция не находит поразумения у сегодняшнего режима, тому и отбываются подобные дипломатические скандалы. На мою думку, никакой корысти с этого скандала Беларусь не займела. И об выниках визита Александра Мелькевича у Франции, встречу с Николя Саркози, я лечу, что основной выник это то, что в Европе, особливо у краинах Заходней Европы, подвысится узровень уваги до подеев, которые отбываются в Беларуси. Это поде на корысть нашей краине. Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем вотуков на працу Радио Свобода. Протягиваем программу. У автобусе почула гаворку двух мужчин. У одного из них 20-годовый племенник здейснил самогубство. И подумалося, те не злочинство не допускать у працовные и дитячие коллективы майстров белорусского слова. С слово, якое може допомогти і вирятувати, тим більш у працюванні, що у наступних поколіннях таких талентів уже не буде ніколи. Это была передача «Звонки на свободу». Я ее подрихтовала Галина Абакунчик. На черзе новины. Двадцать одна година тридцать хвилин у Менску, Пражской студии Алена Струве, сегодня у Беларуси у свете. Старшиня Центр выборкаму Лидия Ярмошина выказала меркование, что сёлетняя выборчая кампания пройдет больше открыто за попередние. У Менскім районным суде скончился процесс у справе живого щита. Супрацовников державной аутоинспекции осудили на 2 года изневоления умовно за терминовкой на 3 года. Сёння выпускны баль у навучэнцаў 4-го курсу Нацыянальнага гуманітарнага ліцэя імя Якуба Коласа. Ліцэй уже 5 гадоў дзейнічае ў падпольных умовах. Адбыўся канфлікт на калгасным рынку ў Пінску. Прыватныя гандляры пратэставалі супраць супрацоўнікаў падаткавай інспекцыі. Натоўп выштурхаў інспектараў за межы рынку. Сёння ў шэрагу рэгіёнаў Беларусі, у тым ліку і ў Менску, на працяглы час адключылася электраэнергія. Як высветлілася, прычынай стаў выхад са строя аднаго з электрагенератараў найбуйнейшай у Беларусі Новалукомльскай гідраэлектрастанцыі на Віцебшчыне. У другой палове дня станцыю спынілі на рамонт. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да міжнародных падзеяў. Президенты США и Ираку Джордж Буш и Джалал Талабани обмерковывали погоднение об американской военной присутности у Ираку. Американские и иракские урады повинны провести перемовы об заключении погоднения до скончения сёлетнего мандату ААН при конце года. Кіраўнік замежнай палітыкі Еўразвязу Хавьер Салана заявіў, што Захад працягне выкарыстоўваць двайны падыход, палітыку санкцый дыпламаты ў дачыненні да Ірану і яго ядзернай праграмы. Паводле Саланы, Іран усё яшчэ не адказаў на прапановы заходняй эканамічнай дапамогі наўзамен на спынення ўзбагачэння урану. Ва ўсходнім Афганістане ў выніку авіяналёту сілаў США былі забітыя 22 баевікі. Паведамляецца, што афганская паліцыя звярнулася па дапамогу пасля іх атакаў на ўрадавыя будынкі ў правінцыі Пактыка ва аўторак. Апошні тыдзень пачасціліся сутыкненні паміж талібамі і сіламі бяспекі, асабліва ва ўсходнім Афганістане. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch назвала расійскія службы бяспекі адказнымі за парушэнне правоў чалавека ў Інгушэці. Як паведамляецца ў яе новым дакладзе, дакументальна замацаваныя дзясяткі фактаў незаконных затрыманняў, катаванняў, знікненняў і пазасудовых расправаў. У Іраку адміністрацыя аўтаномнага курдыстанскага раёна аб'явіла аб заключэнні буйной нафтавай здзелкі з паўднёвай Карэяй, нягледзячы на пярэчанні цэнтральнага іракскага ўраду. Расія не мае намеру мяняць замежнапалітычны курс, нягледзячы на крытыку, заявіў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў у інтэрв'ю агенцтву Ройтар. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры запіс фрагментаў онлайн-канферэнцыі з Анатолем Ляўковічам, сустаршынём аб'яднаных дэмакратычных сілаў, выканаўцам абавязкаў старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». А цяпер экспертыза свабоды. Учора падпісаны прэзідэнцкі ўказ, які дае старт кампаніі па выбарах Палаты прадстаўнікоў. Што азначае гэтая кампанія для ўладаў, якія задачы ставіць перад сабой апазіцыя, якое стаўленне грамадства да выбараў Палаты прадстаўнікоў? Гэта пытанне абмяркоўваюць намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Кваскоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Александр Лукашенко у інтэрв'ю газеце «Комсомольская праўда» заявіў: «Мы хочам прадэманстраваць і Захаду, і Расіі, як трэба праводзіць выбары. Мы зробім іх настолькі дэмакратычнымі, і вы ўпэўніцеся ў рэальным выніку, каго народ сёння падтрымлівае». То бок, з гэтай рэплікі вынікае, што ўлады зацікаўлены ў легітымізацыі гэтых выбараў, легітымнасці Палаты прадстаўнікоў. А як вы лічыце, якія мэты ставіць улада падчас гэтай кампаніі? Спадар Івашкевіч. Галоўная мэта гэтай кампаніі для ўлады — гэта прызнанне палаты прадстаўнікоў у першую чаргу ў Еўропе і, магчыма, ў США, хаця гэта больш сумнеўна. І найлепшы сцэнар для ўлады такі, каб кандыдаты з адзінага спіса ЛДС пайшлі на выбары, але абмежаваныя рознымі забаронамі ЦВК на формы і маштаб агітацыі праводзяць кампанію ціха і незаўважна. Каб падчас галасавання назіральнікі АДС на выбарчых участках ціха сядзелі на вызначаных ім месцах у 10 метрах ад урны для галасавання, назіраючы, як выбарчыкі спакойна і свабодна волевыяўляюцца. І каб падчас падліку галасоў назіральнікі АДС констатавалі, што падліку галасоў напэўна не было, і ціха пайшлі дамоў пісаць справаздачы скаргі. А ўлада абярэ некалькі кандыдатаў дэпутатаў, якім дасць званне канструктыўных апазіцыянераў, і дазволіць ім стаць дэпутатамі. Пасля гэтых апазіцыянераў пашлюць у Еўропу дамагацца прызнання палаты і прыцягнення інвестыцый у эканоміку Беларусі. Прызначаныя апазіцыянеры могуць быць як са спіса АДС, а так і не з яго. Вот такі сцэнар улады. Я думаю, што АДС ісці па такому шляху катэгарычна нельга, бо это фактычна ліквідуе АДС як суб'ект і нават як аб'ект палітыкі як на Беларусі, так і ў міжнародным плане. Спадар Класкоўскі, а вы як мяркуеце, якія задачы, мэты ставяць улады падчас гэтай выбарчай кампаніі? Я думаю, што звыш задача гэта захаваць статус-кво ў парламенце, у тым сэнсе, што захаваць кантроль над сітуацыяй, захаваць лаяльнасць дэпутацкага корпусу, таму што з аднаго боку прадстаўнікі ўладаў дэкларуюць, што мы, маўляў, на дзве траціны прыкладна зменім склад, аднак зразумела, што яны пастараюцца, каб гэта была чыста такая механічная ратацыя, то бок замест адных праўладных дэпутатаў прыйшлі іншыя такія самыя, якія будуць паслухмяна ў патрэбны момант узнімаць рукі. Не выключана, што сапраўды 2-3 некія умоўныя апазіцыянеры таксама трапяць, ім адшкадуюць мандаты, скажам так. То бок гэта не будзе вынікам рэальнай барацьбы, а проста будзе некім жэстам, некай такой саступкай на паказ захаду. І безумоўна, ўлады пастараюцца, каб гэта былі або марыянеткавыя фігуры, або такія карыкатурныя некія фігуры, якія толькі будуць дыскрэдытаваць апазіцыю ў вачах абывателя. Другая задача ўладаў — гэта па магчымасці пазбегчы палітызацыі грамадства падчас гэтай кампаніі. Вось сёння паказальна, што дзяржаўны друк даў толькі кароткія сухія паведамленні, хаця ў нармалёвай цывілізаванай краіне ўжо ўся прэса стаяла на вушах і гула, што вось пачынаецца кампанія, там былі бы аналізы раскладаў палітычных і гэтак далей. Потым гэтыя 50 базавых велічыняў на агітацыю на кандыдата — гэта, канешне, катовыя слёзы, зразумела, што гэта будуць некія улёткі шэрыя, невыразныя, то бок стараецца ўлада, каб бальшыня грамадства проста гэту кампанію не заўважыла. Ну і нарэшце, сапраўды ёсць такая мэта атрымаць нейкі бонус ад захаду, ці хаця б ён, каб не надта жорстка ацаніў гэтую кампанію. Таму, магчыма, не будзе такой залішняй брутальнасці наўпроставай у дачыненні да апазіцыйных кандыдатаў, але іх проста пастараюцца звязаць па руках і нагах, каб у выніку сказаць: глядзіце, вось яны там куляліся, як любіць казаць наша ўлада, але нічого не змаглі зрабіць, народ за іх не прагаласаваў. Вось такія задачы ў асноўным. У экспертызе «Свабоды» бяруць удзел намеснік старшыні партыі ВНФ Віктар Івашкевіч і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч. Апазіцыя пачала рыхтавацца да выбараў у палату прадстаўнікоў загадзя раней, чым падчас ранейшых выбарчых кампаній. І, мусіць, упершыню аб'яднаныя дэмакратычныя сілы рэалізуюць тактыку «адзін кандыдат на адну акругу». Праўда, поўнага адзінства няма. Нечакана еўрапейская кааліцыя пайшла асобнай калёнай, таксама вылучае сваіх кандыдатаў, а «Малады фронт» абвесціў байкот. Але і аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, якія паслядоўна збіраюцца удзельнічаць у выбарах, заявляюць, што сапраўдных дэмакратычных выбараў у Беларусі няма. Тады якія мэты ўдзелу ў выбарах апазіцыйных сілаў? Спадар Івашкевіч. У такой сітуацыі АДС павінен прапанаваць такі сцэнар, па якім ўлада будзе змушаная ці ўжыць дэманстратыўныя рэпрэсіі і сваімі рукамі ажыццявіць байкот выбараў і пахаванне надзеі на прызнанне палаты ў Еўропе і ЗША, ці прапусціць у палату лідараў АДС. Я свядома кажу пра лідараў АДС, бо пропонуємо план дзеянняў. Нарад ці можа быць ажыццёўлены ў Лунінцы ці Чашніках, але ж вот у Мінску, у Гародні, Берасці такі план цалкам можна рэалізаваць. А менавіта прарвацца ў палацу лідара ДС могуць толькі тады, калі яны правядуць магутную агітацыйную кампанію, дамогуцца рэальнай падтрымкі большасці выбарчыкаў на сваёй акрузе і прымусяць улады дапусціць прадстаўнікоў АДС да рэальнага і непасрэднага кантролю за урдай для галасавання і ўдзення ўначы і непасрэднага ўдзелу ў падліку выбарчых бюлетэняў. Такі сценар можа быць рэалізаваны толькі тады, калі кандыдаты АДС будуць раздаваць значна больш агітацыйных матэрыялаў, чым дазволена ЦВК. Калі кандыдаты АДС будуць праводзіць мноства масавых мітынгаў непасрэдна ў дварах жылых дамоў, а не ў адведзеных выканкамамі пустырах. Калі назіральнікі АДС будуць рашуча, не зважаючы на забароны выбарчых камісіяў, явачным парадкам браць пад кантроль урны і сядаць за стол для падліку бюлетэняў. І в дадзенай сітуацыі ўлада ці будзе спакойна на гэта глядзець і такім чынам дасць магчымасць апазіцыі пракантраляваць выбары, ці будзе змушаная пачаць сама здымаць кандыдата ў АДС, а не самім кандыдатам здымацца нават за 5 дзён да галасавання. Улада змусіць арыштоўваць удзельнікаў перадвыбарчых мітынгаў, выносіць за рукі і ногі назіральніку АДС выбарчых участкаў пры дапамозе АМАПу. А камандам кандыдатаў у такім выпадку неабходна абавязкова забяспечыць фіксаванне гэтых дзеянняў на фото і відэоапаратуру с наступной трансляцией у СМИ. Особная задача в этом плане стоит перед массовой акцией в день голосования на Кастрычнинской площади у Минску. Под лозунгом «Только на площади твой голос будет почутый». И треба подрихтоваться акцию так, как ее показали все европейские и российские сродки массовой информации. А калі ўлада пастараецца, то пакажуць не толькі мітынгантаў і іх лозунгі, але і бурлон з рэжыму паліцэйскай дзяржавы. І яшчэ раз падкрэслю, мы сваімі актыўнымі дзеяннямі, якія павінны паставіць уладу перад выбарам, ці рэпрэсаваць і здымаць кандыдатаў адзінага спіса і тым самым пахаваць прызнанне палаты, ці прапусціць лідараў АДС палату. Мы павінны ісці на канфлікт. Хачу адзначыць, у старажытным Рыме правакацыя – это было права апеляцыі да народу грамадзяніна, асуджанага ўладай да смерці. Такое ж ўлада вырашыла апазіцыю пахаваць. І мы павінны рашуча звярнуцца да народа і сарваць гэты план. Гаспадар Класковскі, а вы як лічыце, якія мэты і задачы ставіць перад сабою апазіцыя ў гэтых недэмакратычных выбарах? Думаю, што ніякіх ілюзіяў у апазіцыйных штабах няма, і гэта можна меркаваць і па словах спадара Івашкевіча, таму што вось гэтыя дэкаратыўныя элементы, якія прапануюцца ўладамі кшталту, мы там улучым некалькіх апазіцыянераў з правам дарадча, толькі голасу ў ЦВК, прычым я вось уважліва прачытаў адпаведны дэкрэт, там ёсць цікавыя пункты, напрыклад, гэтыя сябры камісіі не маюць права ўдзельнічаць у праверках, якія ладзіць камісія. То бок такія абмежаванні, якія фактычна зводзяць на нішто гэтую місію, гэтую функцію. Таму, натуральна, паколькі адкінуты некія прынцыповыя прапановы, вядома, што аб'яднаныя дэмакратычныя сілы распрацавалі 6 праектаў пастаноў ЦВК, гэта болей такі лагодны варыянт, маўляў, не хочацца законадаўства мяняць, давайце хаця б трошкі змякчым практыку ўжывання. Але і гэтыя праекты былі названыя непрымальнымі. Таму, натуральна, выглядае на тое, што ўлада цалкам хоча паводле свайго сцэнару правесці гэтую кампанію, і адзінае, што могуць зрабіць тут апазіцыйныя сілы, гэта навязаць свой сцэнар, нейкую моцную гульню. Я не кажу тут про вариант бойкоту, потому что, сдается, все ж таки большиня структура у оппозиционных выбрала вариант уделу. И вот то, про что сказал господар Ивашкевич, что бог не накинуть свою гульню, примушать, как улады маневровали, помылялись, во всяким разе засвечили лишний раз свою недемократичность. Он выглядая прихожа, одна тут пытание упирается все ж таки у ресурсы самой оппозиции и у потенциал мобилизационный. То бог на койке отгукнется громадство. А вот тут есть великие пытанні, таму што парламенцкія выбары не ўспрымаюцца такой нейкай этапнай падзеі ў грамадстве, як, напрыклад, прэзідэнцкія. Таму што, калі нават уявіць, што склад парламента рэзка мяняецца, гэта не азначае адразу пераходу ўлады ў іншыя рукі, таму што ёсць вышэйшая палата, ёсць прэзідэнт з амаль што неабмежаванымі паўнамоцтвамі. Таму я думаю, што на практыцы добра будзе, калі апазіцыя зможа нейкі правесці трэнінг сваіх структур, правесці нейкую агітацыйную працу ў легальных межах, якія магчымыя падчас кампаніі, і падрыхтуе нейкі грунт пад прэзідэнцкія выбары. Нарэшце, трэці суб'ект выбарчай кампаніі – беларускае грамадства. Што для яго азначаюць гэтыя выбары? Спадар Івашкевіч.

Таким чином люди, якія прыйшлі ў рух, не дапамагалі, а толькі перашкаджалі. Як мы бачым, кампанія прайшла, а пра гэты рух мы больш нічога не чуем сёння. Наступнае пытанне да Анатолія Ляўковіча ад Ларысы. Падар Ляўковіч, чаму выбарамі займаюцца ўсе, толькі не вы? У Мінскай вобласці выбарамі займаецца Салаш, якога ў Барысаве ніколі не злавіць. Давайце на палітрадзе разгледзім гэтую сітуацыю з павагай 16 кандыдатаў дэпутата ад апазіцыі. Ларыса, дзякуй за тое, што вы цікавіцеся гэтымі пытаннямі і хвалюецеся з нагоды таго, як мы ідзем на выбары. У аб'яднаных дэмакратычных сілах, паколькі гэта кааліцыя, мы агульна вырашаем пытанні і ў тым ліку вядзем агульна гэтую кампанію. Я як сустаршыня палітрады АДС толькі каардыную гэты накірунак працы. Я не магу быць некім начальнікам і камандаваць усімі суб'ектамі кааліцыі. Мы роўныя ў кааліцыі. І калі на версіі ў кіраўніцтве АДС прымаюцца рашэнні, яны прымаюцца калегіальна. Прыоритетны прынцып прыняцця гэтых рашэнняў – кансэнсус, дамоўленасць. Але найбольш важна ў кааліцыі, і гэта яе толькі ўзмацняе тое, што створаны рэгіянальныя кааліцыі. І ў рэгіянальных кааліцыях рашэнні таксама прымаюцца, як і на версіі, калегіальна. І галоўны прынцып там таксама, гэта кансэнсус. Мы не можам пабудаваць вертыкаль, якая грунтуецца па прынцыпу «я начальнік, ты дурак» і наадварот. Таму што мы шырокая дэмакратычная кааліцыя, і ў ёй усе суб'екты роўныя. І таму мы павінны дамаўляцца. Я сумніваюся ў тым, што ў Мінскай вобласці менавіта Салаш камандуе Мінскай абласной кааліцыі. У мяне такой інфармацыі няма. А з нагоды, што на палітрадзе трэба абмяркоўваць, калі ў Ларысы ёсць канкрэтныя, слушныя прапановы, мы з задавальненнем іх выслухаем і абмяркуем. Ці на палітрадзе, ці на прэзідыуме АДС. Спадар Ляўковіч, як вы ставіцеся да заяў, што ўдзел апазіцыі ў выбарах фактычна легітымізуе палатку? Гэта пытанне, колькі не існуе рэжым, столькі і гучыць. Прычым гучыць у асноўным з вуснаў тых, хто не здатны, ці не гатовы, ці не хоча нешта рабіць. Наша партыя заўжды ішла на выбары, яна не ўдзельнічала ў байкотах. І гэта прынцыповая пазіцыя партыі. Толькі ў адным выпадку, здаецца, у пазамінулыя мясцовыя выбары мы не пайшлі, паслухаўшы іншых палітычных суб'ектаў. Калі не ісці на выбары, дык уладзе іх нават і фальсіфікаваць не патрэбна. Улада толькі пра гэта і марыць. Улада прыдумала сабе сваю апазіцыю. Мы ж ведаем, як Гайдукеев заўжды выступае адным з апанентаў Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах. Так было б і на парламенцкіх. Таму ўжо сам факт удзелу ў палітычнай кампаніі выбары дае магчымасць паказаць, як гэтыя так званыя выбары праходзяць у нашай краіне. Падчас удзелу палітычнай кампаніі выбары ёсць магчымасць прыйсці да людзей і расказаць ім, як адбываюцца так званыя выбары, давесці ім нашу пазіцыю, нашу альтэрнатыўную канструктыўную праграму. Так, гэта вялікая і цяжкая праца, і нават небяспечная праца. Нам гавораць пра байкот. Ну, вот сацыёлагі кажуць, што прыкладна 78% жанчын і 68% мужчын сказалі, што яны пойдуць на выбары. Я таксама за байкот. Але за байкот, што менавіта 78% жанчын і мужчын не пойдуць на выбары. А калі пойдуць, дык будуць байкатаваць участковыя участкі і участковыя камісіі. У палітыцы мы рэалісты і павінны адэкватна ацэньваць сітуацыю. Каб арганізаваць байкот, патрэбныя велізарныя, арганізацыйныя, людскія рэсурсы і гэтак далей. І патрэбна такая сітуацыя, каб людзі самі зразумелі, што не патрэбна ісці на выбары. Толькі тады адбудзецца байкот. Зразумела, што калі 70% байкатуюць выбары, рэжымы падаюць. У Беларусі такой сітуацыі няма. Я шчыра шкадую, што некаторыя нашы калегі не ўлічваюць аб'ектыўныя і суб'ектыўныя ўмовы і кажуць пра байкот. І я не звяртаю ўвагі на разгільдзяяў, лайдакоў і правакатараў, якія спецыяльна ўкідваюць гэтую тэму. На вайне як на вайне. Альбо ты змагаешся, і тады ёсць шанец, якія б кепскія ўмовы не былі, але ёсць шанец выйграць. І калі ты змагаешся, ты накачваеш мышцы, як той спартовец, рыхтуешся да галоўнага рыўку. А калі ты нічого не робіш, склейвай ласты. Ніколі не здавайся, вось наш дэвіз. Ён усіляе ў нас аптымізм. Пасля выкрыкаў Ляўковіча на мінулагоднім кангрэсе ганьба Мілінкевічу, а таксама паступовым выцісканні з пасадаў у БСДП прыхільнікаў старшыні Казуліна,

стихийным социалистом, потому что он не демократ. И он не принимая принципы демократии. Вот чему у Европы про его кажут, что опошний диктатор Европы. Тому все робится для того, чтобы не было одной мощной партии. Конечно, тут спрацуют иные субъективные речи, и амбиции, наверное, лидеров, еще нечто. Але главное вот это. То, что мы працуем на одной пляцовке с одним и тем же электоратом, с которым працует и Александр Григорьевич Лукашенко. С текстом онлайн-конференции с Анатолием Левковичем можно познакомиться на нашем сайте по адресу свобода.орг. Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 Радио Свобода гучит у эфира на коротких хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой!